У эфіры «Свабода» ў Мінску, 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі сённяшнія маніфестацыі апазіцыі сталі найбольш шматлюднымі і найбольш крывавымі ад пачатку пратэста ў студзені гэтага году. Паведамляецца, што сілы бяспекі адкрылі агонь па дэманстрантах ва ўсіх буйных цэнтрах забурэнняў, апрача паўночна-ўсходніх раёнаў краіны, дзе пратэставалі курды. Паводле праваабаронцаў загінулі прынамсі 49 чалавек, яшчэ 20 лічацца зніклымі. Напярэдадні афіцыйны Дамаск пайшоў на саступкі апазіцыі, скасаваўшы рэжым надзвычайнага становішча, які дзейнічаў у краіне амаль 50 гадоў. Аднак пратэстоўцы лічаць, што гэтага недастаткова і патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. У Йемене дзясяткі тысяч чалавек выйшлі сёння на вуліцы сталіцы краіны Саны. Дэманстрацыі ў Сане правялі як апаненты, так і прыхільнікі дзейнага прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, паведамляе Euronews. Дэманстрацыі апазіцыі ў горадзе Таіс выліліся ў сутыкненні з вайскоўцамі. Салех раней пагадзіўся на план, прапанаваны арабскімі краінамі Персыдскай затокі, які прадугледжвае перадачу ўлады апазіцыйнаму ўраду на працягу 3 месяцаў. Пратэстоўцы, аднак, не пагаджаюцца на прапанаваны кампраміс і працягваюць патрабаваць неадкладныя адстаўкі Салеха і суду над ім. Расійскія сілы бяспекі забілі ваяўніка з Саудаўскай Арабіі, які з'яўляўся найвышэйшым прадстаўніком Аль-Каіды на паўночным Каўказе. Антытэрарыстычны камітэт Расіі паведамляе, што Амір Маганет быў адным з 3 паўстанцаў, забітых у сутычцы з расійскімі войскамі ў чацвер. Паведамляецца, што Маганет быў блізкі да перамогі над сваім канкурэнтам, кіраўніком чачэнскіх паўстанцаў Доку Умарава. Яго перамога над Умаравым пагражала паставіць усіх паўночна-каўказскіх ваяўнікоў пад беспасярэдняе командования Аль-Каиды, меркуют российские спецслужбы. Имеющиеся в распоряжении ФСБ России материалы свидетельствуют о том, что весной-летом 2011 года Маганет планировал организовать переправку на Северный Кавказ с территории Грузии новых членов бандформирований и обеспечить через подчиненных ему боевиков собственный полный контроль за банддвижением на Северном Кавказе. Сказал представник антитеррористичного комитета России Николай Сенцов. Французскія ўлады могуць прыпыніць дзеянне правілаў шэнгенскай дамовы, якая прадугледжвае свабоднае перамяшчэнне праз нацыянальныя межы ўнутры еўразвязу. Пра гэта заявілі сёння ў адміністрацыі прэзідэнта Францыі. Намер закрыць межы звязаны з наплывам уцекачоў з Тунісу ды Лібіі. Толькі з Тунісу ў Еўропу прыбылі больш за 20 тысяч чалавек. Францыя закідае Італію, якая выдала мігрантам з Тунісу 6-месячныя дазволы на ўезд, парушэнне правілаў шэнгенскай дамовы. Дзеянні італьянскіх урадоўцаў французскія ўлады тлумачаць тым, што яны ведалі, што франкамоўныя тунісцы накіруюцца з Італіі ў Францыю. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі збіраецца наведаць Бенгазі, неафіцыйную сталіцу лібійскіх паўстанцаў на ўсходзе краіны. Францыя была першай краінай, якая прызнала апазіцыйную нацыянальную раду Лібіі легітымным урадам. Сёння Бенгазі наведаў амерыканскі сенатар Джон Маккейн. На перамовах з лідарамі апазіцыі ён назваў іх сваімі героямі і выказаўся за тое, каб амерыканская авіяцыя аднавіла бамбаванне сілу Муамара Кадафі. Вашынгтон раней спыніў авіярэйды ў Лібію, пакінуўшы гэтую місію на сваіх юзнікаў па НАТА. Напярэдадні міністр абароны ЗША Роберт Гейтс паабяцаў аднавіць удзел Злучаных Штатаў у вайсковых дзеяннях, але на гэты момант толькі беспілётнымі самалётамі. Тым часам паўстанцы адцясняюць сілы Муамара Кадафі з цэнтру гораду Місурата, галоўнага апірышча паўстанцаў на захадзе Лібіі. Жорсткія баі за гэты ключавы пункт доўжацца з пераменным поспехам ужо амаль 2 месяцы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Пасланне Александра Лукашэнкі. Якія наступствы для незалежнага грамадства?». У сваім выступе Александр Лукашэнка абвясціў курс на далейшае ўдушэнне апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ці сапраўды прэзідэнт бачыць у іх існаванні крыніцу ўсіх праблем у краіне? Што чакае незалежнае грамадства? Гэтыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны і грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Лапазняк. Коли раней послання Лукашэнкі не пачыналася з сюжэта аб тым, што Беларусь гэта крэпасць у аблозе, у атачэнні вонкавых і ўнутраных ворагаў. І вось цяпер ворагі галоўная прычына ўсіх праблем, у тым ліку валютнага крызісу. Причем снова был подкресленный особый шлях Беларуси. Сказано, что нас хочут примусить быть такими, как все. Нам хочут навязать демократию в выгляде подделу уладов, приватизации, але демократия – это шлях до анархии. Тезисы эти, сдается, не новые, але теперь яны сформулированы так окресленно и у момент, коли шмат экспертов кажут про кризис самой социальной модели и вельми пильную необходность перемен. Господар Добровольский, как вы прокомментуете эти тезисы президента? Відавочна, што ўлада зараз сутыкнулася ўпершыню з маштабным крызісам, якога раней не было. Было зразумела, што асноўная ідэя Лукашэнкі – гэта перадухіленне будучыні, недапушчэння дэмакратызацыі Беларусі, недапушчэння, каб Беларусь пайшла па шляху цывілізаваных краін. У яго была мэта захаваць сваю ўладу і задавальняла яго вось такая палітыка. Але гэта палітыка фінансавалася звонку і фінансавалася яшчэ таму, што былі такія нармальныя знешнія абставіны. А зараз такіх абставінаў няма. А больш таго, любая палітыка перадухлення будучыні, яна бесперспектыўная, таму што ўсё роўна будучыня прыйдзе, вось яна прыйшла. Яшчэ не канчаткова, але Лукашэнка вельмі спалохаўся. Таму што зараз эканамічная мадэль паказвае сваю абсалютную нежыццяздольнасць. І вось у гэтым галоўная прычына таго, што ён гаворыць, ну, прычым галоўная яго мэта цяпер пад пагрозай захавання ўлады. А іншых шляхоў, акрамя ўзмацнення дыктатуры, ён не бачыць. У гэтым вялікая праблема. Спадар Пазняк, як вы пракаментуеце гэтыя тэзісы, якія прагучалі ў пачатку паслання Александра Лукашэнкі? Само гэтае пасланне, яно выглядала досыць нетрадыцыйна, нават не як пасланне народу і парламенту, як такая чарговая нарада з сілавікамі па пытаннях там унутраных та вонкавых выклікаў. Вось я б зазначыў, што Лукашэнка назваў гэтую сітуацыю асаблівай, і гэта можна нават палічыць такім пэўным эўфемізмам слова надзвычайны. Вось і па сутнасці зараз мы назіраем такое ўвядзенне надзвычайнага становішча, прынамсі на ідэалагічна такім палітычным узроўні пакуль. І ідзе заціскання, на маю думку, гаек не ў дачыненні да палітычнай позиции, а как раз до широкой громадянской. Бо мы назираем, сапраўды, вялізны экономичный кризис, назираем тиск на белорусские влады и Захода, и Сходу, и мы это в таких умовах не допустить, как до этих чинников еще и долушился некий рост менавито публичных громадянских протестов. Бо яны и сами по себе небеспека и узмацняюсь вот эти чинники, про які я казал выше. Натурально, что уладная машина проша репрессивных методов денежить иначе не умея, починаючи с менталитета своего. И до всего, ничего іншого ее и не заставить. Бо Лукашенко выдатно разумеет, что некие иншие способы разруливания ситуации, скажем так, загуливания в либерализацию – это рызыка. И тому он каже, что его ванитовала демократы на первые дни выборов, когда мы певную либерализацию назирали. И это самое закручивание гаек треба неяк идеологично обгрунтовать. Вот тому и гучать эти тезы про демократию как зло. Тут сапраўды пытанне, што насамрэч, што першае, што другое, то бок ён робіць выснову, што прычына ўсіх негатыўных момантаў у грамадскім жыцці Беларусі ад валютнага крызісу да тэракту палягаюць у залішняй лібералізацыі і дэмакратызацыі, якая мела месца падчас выбарчай кампаніі, таму з такой ацэнкі сітуацыі лагічная выснова, што трэба ўсіх душыць. Ці наоборот, пастаўлена задача ўсіх душыць, а дзеля абгрунтавання гэтай задачы робіцца вось такі анализ ситуации. Господар Добровольский, что ж на самом речь? Ну, давайте цвяроза поглядим на ситуацию. Зараз не спрацавала экономичная модель. Тое, что выборов не было, апошние там годов 10, это было видовочно, все это ведали, никого з улады это не хвалявала, наадварот, задавальняла. Але вось зараз не спрацавала экономичная модель. Дефицит знешнего гандлю такі, что зараз посыпалася валюта, и эти хваленые 500 доляров заробку переутвараются у 250, как минимум. Что у этой ситуации повинен робить кіраўнік, які зацікаўлены своей краиной? Это значит, он повинен модернизовать неким чином экономичную модель, каб яна пачала працаваць. А ці про гэта ідзе гаворка? Гаворка ідзе зусім пра іншае. Таким чином ён нават адракаецца ад таго, што трэба штосьці мяняць у эканоміцы, каб гэта працавала. Дзеля таго, што галоўная яго мэта зусім не дабрабыт грамадзянаў і краіны, а захаванне ўлады. Ён гаворыць наўпрост, захаванне ўлады. У гэтым прычына шукаць першае і другое. Адзіная прычына вось гэта. Лукашенко заявіў, што любую пятую калону мы знішчым. Ён патрабаваў, каб замежная дапамога не паступала да грамадскіх арганізацый, заявіў, што сродкі масавай інфармацыі сталі зброяй у руках ворага Украіны. І што з гэтага вынікае? З гэтага вынікае, што будуць ісці па шляху закручвання ўсіх гаек. Гаспадар Пазняк. Ну, в принципе, гэты процесс у нас николі не спыняўся, і мне здаецца, наўрад ці, скажам, некія рэпрэсіі супраць палітычнай апазіцыі, супраць незалежнай СМІ, яны ўзрастуць, тым больш усё ж такі некія сігналы зараз наконт вяртання да дыялогу з Захадам Лукашэнка дасылае. Мне здаецца, гэта ўсё ж такое ідзе ўздзеянне больш на грамадзянскую супольнасць, на простых беларусаў, і дэманстрацыя таго, каб, ну, скажам, абмежаваць некія пратэсты кухнямі, вось, і прадэманстраваць, што ўлада Лукашэнкі яна проста так не здасца. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Белы спіс свабоды. Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды. Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся. Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка. Канка, багата вязняў у цябе, амерыканка. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Пасланне Александра Лукашэнкі. Якія наступствы для незалежнага грамадства?» Сапраўды, як казалі мае суразмоўцы, адзіная зразумелая палітыка ва ўмовах новых выклікаў – гэта душыць усіх нязгодных. Дык можа, згледзіш уладаў, яна самая рацыянальная? Вось апазіцыю загналі ў кут. Сацыяльных пратэстаў няма, хаця ў краіне востры валютны крызіс. Вось у Віцебскую людзі ўжо баяцца каментаваць некія падзеі наконт тэракта, таму што ўсіх запужалі. Дык можа, гэтая палітыка дае эфект? Гаспадар Дабравольскі. Відавочна, што апошнія гадоў 10 апазіцыя ніякім чынам не магла перашкодзіць Лукашэнку праводзіць сваю палітыку. І таму ціснуць на апазіцыю гэта не вырашыць ніводнай задачы. Для Лукашэнка задача захавання ўлады, і таму гэтае пасланне, што мы знішчым пятую калону, яно не зусім не для апазіцыі, мне здаецца, а для тых людзей, якія да яе не належаць, да тых людзей, якія проста могуць быць незадаволенымі. Такіх зараз большасць, відавочна, што гэты валютны крызіс нікога не пакінуў у баку. Тыя, хто меў уклады, яны зараз абесцэняцца, тыя, хто меў валюту, зараз не ведаюць, што з яе рабіць. А гэта ўсё пенсіянеры ў першую чаргу. І таму гэта пасланне такім людзям. Ці з'яўляецца гэта эфектыўным? Пакуль так. Пакуль пратэстаў няма. Але гэта з'яўляецца бесперспектыўным па сэнсе, з пункту гледжання таго, што ніводная праблема такім чынам вырашана не будзе. А Беларусь усё ж знаходзіцца не ў Азіі далёка, і не яшчэ 10, Лукашэнка пра гэта забываецца. Усё роўна краіну ў цэнтры Еўропы немагчыма пакінуць у такім стане. Больш за тое, у Беларусі адкрытая эканоміка, і толькі так яна можа існаваць. Яна павінна гандляваць з астатнім сусветам. Закрыць краіну нема дастатковых рэсурсаў. Так Расія магла б зрабіць, але не Беларусь. І такім чынам проста гэта адцягванне развязкі. Наколькі, пабачым. Гаспадар Пазняк, вы як лічыце, супраць каго вось гэтая кампанія ціску скіравана? Ці то супраць апазіцыі, ці супраць проста ўсіх незадаволеных? Вось памятаем, як Лукашэнка загадваў арыштоўваць тых, хто распаўсюджвае некія чуткі. І ці эфектыўна такая палітыка? Пакуль эфектыўная, бо, скажам, рэпрэсіі супраць палітычнай апазіцыі яны маюць плён, бо зараз яна разгромлена і няма каму, скажам, акумуляваць і накіроўваць гэтыя пратэсты, якія растуць. А з іншага боку, вось гэтая пагроза застрашвання не дае ўзнікаць новым лідарам і не дае грамадству самаарганізоўвацца ў нейкія пратэстныя хвалі. І вось адзін, скажам, з інструментаў вось гэтай самаарганізацыі можа быць інтэрнэт. Таму апошнім часам вось у прыватнасці гучаць заявы пра тое, што трэба яго ўзяць пад больш такі жорсткі кантроль. А ці ёсць мяжа гэтага ціску? Ці такой мяжы проста не існуе? Можна ціснуць да любой мяжы? Гаспадар Добравольскі. Ну, давайте узгадаем Паўночную Карэю. Здаецца, там няма ніякай мяжы. Людзі абсалютна у ёй падаўленыя. Ніхто не можа слова сказаць, усе баяцца. Але трэба добра разумець, ці гэта павінна быць такая мадэль Украіне, якая вельмі далёка ад усяго свету, якая можа сабе дазволіць існаваць без знешняга гандлю. Ці павінны быць вялікія рэсурсы і самадастатковы рынак. Ні тога, ні іншага ў Беларусі няма. І таму я б тут сказаў, што з апазіцыяй, як з арганізаванай сілай, можна было б нейкія весці перамовы і нейкім чынам выводзіць сітуацыю на эвалюцыю. А без апазіцыі будзе відавочна рэвалюцыя і невядома якая. І вось у гэтым вялікая пагроза. Я б ўсё ж на месцы чынавенства, на месцы кіраўніцтва беларускага задумаўся над тым, што наўрад ці краіне патрэбна рэвалюцыя. І рэвалюцыю перадухіліць можна толькі паступовымі зменамі. А калі закручваць і закручваць, то яна так ці інакш адбудзецца, таму што ніводная праблема эканамічная, палітычная і знешнепалітычная такім чынам вырашана быць не можа. Гаспадар Пазняка, вы як лічыце, ці ёсць некая мяжа гэтага ціску, пасля якой можна атрымаць адваротны эфект? Ну, мне здаецца, такая мяжа ёсць, і яна, відаць, толькі ў тым, наколькі глыбокім будзе эканамічны крызіс, то бок гэтую мяжу вызначыць менавіта глыбіня негатыўных эканамічных з'яў. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Паслання Александра Лукашэнкі. Якія наступствы для незалежнага грамадства?» У перадачы ўдзельнічалі палітычны і грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. На хвалях Радыё Свабода з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Нягледзячы на абяцанні ўладаў хутка стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму не хапае. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе адменны курс перавышае афіцыйны ў паўтара раза. Тым часам нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. Экс-кандыдатаў Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў наступа Лажанку Сергія Вазняка, Андрэя Дзмітрыева і Аляксандра Фядуту пачнуць судзіць 5 траўня. Іх вінаваціць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд пазову партыі БНФ да жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага аб'яднання савецкага раёну Менску. Кіраўніцтва партыі аспрэчвае рашэнне не працягваць дамову на арэнду офісу. На хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянці Жданко. У праграме паштовая скрытка 111, агляд лістоў нашых слухачоў. Увесь мінулы тыдзень Беларусь перажывала шок пасля выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску. Ахвярамі жудаснага тэракту сталі 13 ні ў чым не вінаватых людзей, пераважна маладога ўзросту. Сотні трапілі ў шпіталі, многія пакалечаны. Схіляючы ў скрусе галаву перад нявінна пралітай крывёю, тысячы і тысячы беларускіх грамадзянаў пытаюцца, чаму гэта зло прыйшло і на нашу зямлю, хто ў гэтым вінаваты, ці сапраўды рэальных выканаўцаў затрымалі спецслужбы, якія так неверагодна хутка заявілі аб раскрыцці злачынства. Адказы на гэтыя ды іншыя пытанні шукаюць і слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго допісу на гэту тэму. Наш слухач Мікалай Наскоў з Менску піша. Паглядзеў 13 красавіка дзяржаўнае тэлебачанне і стала страшна. Адразу пасля таго, як Лукашэнка даручыў дапытаць у справе выбуху апазіцыйных лідараў, на экране адзін за адным пачалі з'яўляцца розныя высокапастаўленыя чыноўнікі, дэпутаты, і ў адзін голас асуджаць апазіцыю, патрабаваць прысягнуць яе да крымінальнай адказнасці. Маўляў, як гэта яны адважыліся падазраваць і выказваць здагадкі, што за трактам могуць стаяць спецслужбы або чыноўнікі. Гэта ж замах на ўстоі, крымінальнае злачынства. Боже, у якой дзяржаве мы жывем? Улада толькі робіць, што выказвае падазрэнне, што апазіцыянеры могуць мець дачыненне да выбуху. А калі падобную здагадку адносна ўлады выказвае апазіцыя, дык гэта ўжо злачынства. Чаму? Што такая версія не мае права на жыццё? Паміж рознымі групоўкамі ва ўладных верхах пануюць згода і ўзаемаразуменне? Яны не змагаюцца паміж сабой за ўплыў? Сярод іх няма спецыялістаў па выбуховых прыладах з шырокім доступам да выбухоўкі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Наскоў з Менску. У тую страшную хвіліну ўвечары 11-га на перапоўненай платформе станцыі Кастрычніцкая маглі поруч аказацца і апазіцыйны актывіст, і чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта, і іхныя сын ці дачка, і маці, і жонка, і іншыя самыя блізкія людзі. Гэта жахлівае злачынства наўрад ці ўпісваецца ў звыклыя для Беларусі схемы супрацьстаяння ўлады і апазіцыі. Хто б не стаяў за выбухам, якімі б мэтамі ці ідэямі не прыкрываўся, ніякае тлумачэнне і апраўданне здзейсненаму быць не можа. Непакоіць і турбуе па сутнасці толькі адно, каб той, хто дае зараз прызнальныя паказанні ў СІЗА КДБ, сапраўды быў тым самым, які прынёс выбухоўку ў метро і ўчыніў жудаснае забойства. Аўтар наступнага ліста Міхаіл Данько з Давыдгарадка з Толінскага района разважае пра лёс палітвязняў, пра тое, як у Беларусі змянілася палітычная сітуацыя за тыя 3 месяцы, што мінулі пасля Снежанскай плошчы. Слухач піша. Пасля прэзідэнцкіх выбараў мінула ўжо больш як 100 дзён, але рэха ад іх не сціхае. Чаму? Таму што і эканамічная, і палітычная сітуацыя сведчаць пра тое, што апазіцыйныя кандыдаты мелі рацыю. Усе яны казалі пра неабходнасць тэрміновых рэформаў, звярталі ўвагу на папулісцкую палітыку, здольную завесці эканоміку ў тупік. Згадвалі і пра тое, што неабходна адмяняць рабскую сістэму кароткатэрміновых працоўных кантрактаў, якая пазбавіла найманных работнікаў элементарных правоў. І вось Лукашэнка застаўся пры ўладзе. Які вынік? Шалёны рост цэнаў. У крамах знікае самае неабходнае. Заробкі не растуць. Валюта з банкаў знікла. Як я і прадбачыў, чым больш будзе хістацца рэжым Лукашэнкі, тым больш будуць узмацняцца рэпрэсіі. Тое, што некаторым палітвязням змякчылі абвінавачанне, сведчыць аб іхнай невінаватасці, а зусім не аб тым, што ўлада нібыта падабрэла. Палітыка ўлады правалілася, гэта відавочна, але сама ўлада гэта не прызнае, таму жадаю дзеячам апазіцыі згуртавацца і разам рабіць агульную справу. Працы хопіць усім, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Данько з Давыдгарадка з Толінскага района. Гэты ліст слухач пісаў да таго, як 11 красавіка адбыўся выбух у менскім метро. Сітуацыя пасля гэтага тракту, а таксама пасля пагрозлівых заяваў Аляксандра Лукашэнкі на адрас апазіцыйных палітыкаў, змянілася і яўна не на карысць тых удзельнікаў плошчы, якія зараз чакаюць суду. Грамадскае незадавальненне, выкліканае шматлікімі эканамічнымі праблемамі, а цяпер яшчэ і жахлівым трактам, улады яўна спрабуюць адвесці ад сябе і пераключыць на сваіх палітычных супернікаў. Наступны ліст даслаў наш даўні сябар Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага району. Ён бачыць прычыны многіх сённяшніх бедаў Беларусі ў тым, што ў краіне не сфармавалася грамадзянская супольнасць. Слухач піша. Падзеі 19 снежня, наступныя арышты і пераслед актывістаў апазіцыі сведчаць пра тое, што ў нашай сінявокай не існуе грамадзянскай супольнасці. Ну, не трэба нашаму абывателю ніякіх зменаў. Так, цяпер усе пераканаліся, што Беларусь гэта не Чэхія і не Польшча. Грамадству прывіты вірус зайздрасці, хцівасці, жорсткасці і агрэсіўнасці. І гэтая хвароба, мяркуючы па ўсім, надоўга. Міжволі спачуваеш лідарам апазіцыі, якія несправядліва апынуліся ў такім становішчы. Мая ім маральная падтрымка і ўдзячнасць за іхны голас супраць існуючага парадку. Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Ці патрэбны беларускаму абывателю змены? Так, спадар Мікалай, яшчэ ўчора былі непатрэбныя, а сёння? Таму абывателю па-ранейшаму абыякавы лёс апазіцыянера, якога за ўдзел у мітынгу кінулі ў турму на 3 гады. Але зусім не абыякавыя іншыя рэчы. Ён планаваў адпачынак у Турцыі, але зараз суткамі стаіць у чарзе ў банку і не можа памяняць свае рублі на валюту. У ягонай краме знік алей, які потым, праўда, з'явіўся, але ўдвая даражэйшы, чым раней. Шалёна растуць цэны і на ўсё іншае, а зарплата застаецца ранейшай. І ўсё гэта міжволі прымушае задумвацца на тым, куды ідзе краіна і ці правільны шлях выбраны. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Шановныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Уласны погляд наконт выпрошвання беларускім урадам чарговага расійскага крэдыту у нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Малорыцкага раёну. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Нашы людзі шмат што не разумеюць. Думаюць, што імперская Расія пакладзе ім на язык бясплатны сыр. Марныя чаканні. Заўсёды вядзецца плаціць, ды яшчэ як, 7 скураў злупяць». Цяпер шмат гаворыць пра санкцыі, якія маглі б спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Што тут сказаць? Я ў гэта мала веру. Вось калі б адмянілі спартыўныя спаборніцтвы, і асабліва хакейны чэмпіянат свету, гэтага ўлада баіцца, бо то яе любімыя цацкі. Але ні эканамічнай, ні спартовай блякады, я ўпэўнены, не будзе, бо палітыкі і ў Беларусі, і на Захадзе гэта аднаго поля ягады. Што па-сапраўднаму трывожыць цяпер нашых людзей, гэта цэны. Хлеб, крупы, цукар, алей ды іншыя харчы даражэюць так, што страх бярэ. Асабіста я атрымліваю вельмі маленькую пенсію, усяго 250 тысяч. Хапае толькі на хлеб і на што-небудзь самае неабходнае да хлеба. Дык гэта ў вёсцы. А ў горадзе такім, як я, яшчэ цяжэй. Заплаці за камунальныя паслугі, за праезд, тэлефон. Што застанецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малорыцкага раёну. Вясковыя старыя спачуваюць гарадскім, а гарадскія вясковым. Добра, калі яшчэ хапае сілы узараць агарод і пасадзіць бульбу, схадзіць да калодзежа па ваду, нарыхтаваць сена для каровы на зіму. А калі сілы на гэта ўжо няма, а дзеці далёка, як дажываць бабульцы свой век у старой халоднай хаціне без вадаправода і ацяплення, ды яшчэ пры такой мізэрнай пенсіі, а вялікіх пенсіяў ніхто з былых калгаснікаў, як правіла, і не атрымлівае. На моўную праблему, татальную дыскрымінацыю беларускамоўных грамадзянаў чарговы раз звяртае ўвагу ў сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Ён піша: «Так, сітуацыя ў грамадстве зараз напружаная, але ці будзе з гэтага якісь вынік? Скажу пра сябе. Валюту я паспеў набыць. У банках грошы не трымаю і іншым не раю, каб не карміць чыноўнікаў ды дыктатуру. Але мяне хвалююць рэчы больш важныя, сутнасныя. Дзеля чаго мы, беларусы, жывем? Штодня ўзгадваю словы пагоні. Так, рэпрэсіі і дыктатуры працягваюцца, сталінскі канвеер доўжыцца, але нельга нават у такіх умовах забывацца на тое, што мы беларусы, і мова наша беларуская, дарэчы, дзяржаўная нават паводле дзейнай канстытуцыі. Таму я лічу, што нават гэты рэпрэсіўны механізм трэба выкарыстоўваць, каб нагадаць пра яе дзяржаўны статус, і яна павінна гучаць таксама і ў судах. На жаль, паплечнікі мяне не разумеюць, адмахваюцца, маўляў, ёсць больш важныя праблемы. А гады ідуць, і сітуацыя з беларускай мовай толькі пагаршаецца. з таго часу, калі я спрабаваў патрабаваць ад дзяржаўных органаў вырашыць гэту праблему, мінула шмат гадоў. Праблема засталася, бо змагання дэмакратычных беларусаў за вырашэнне гэтай праблемы так і не адбылося. Дарэчы, усе астатнія дыктатары мову тытульнай нацыі абараняюць. Падчас нядаўніх выбараў у Казахстане Назарбаеў падкрэсліў значэнне казахскай мовы. У Туркменіі жорсткі туркменскі нацыяналізм. Нават Януковіч разумее значэнне нацыянальнай мовы, а таму не спяшаецца надаваць расейскай мове статус другой дзяржаўнай. А ў нас, напісаў у сваім лісце на свабоду Валеры Грыцук з Менску. Ён таксама даслаў адказ Міністэрства юстыцыі на свой зварот з нагоды таго, што дзяржаўныя чыноўнікі, суддзі не ведаюць дзяржаўнай беларускай мовы. Сутнасць афіцыйнага адказу зводзіцца да таго, што дзейнае заканадаўства не патрабуе валодання дзяржаўнай мовай ад кандыдата на пасаду суддзі. Калі кіравацца такой логікай, дык суддзём у Беларусі можна прызначыць нават якога-небудзь эмігранта, які не ведае ўвогуле ніводнай дзяржаўнай мовы, ні беларускай, ні рускай. Заканадаўства ж такога ведання не патрабуе. А ўвогуле, спадар Грыцук, вы маеце рацыю, змаганне за мову адышло на другі план нават сярод энтузіястаў гэтай справы. Не самай першачарговай выглядае для многіх моўная праблема на тле тых палітычных і эканамічных узрушэнняў, якія перажывае сёння беларускае грамадства. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск 5, паштовая скрынка 111. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы на хвалі Радыё Свабода. З вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму паслання Александра Лукашэнкі, якія наступствы для незалежнага грамадства. У сваім выступе Александр Лукашэнка абвясціў курс на далейшае ўдушэнне апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ці сапраўды прэзідэнт бачыць у іх існаванні крыніцу ўсіх праблем у краіне? Што чакае незалежнае грамадства? Гэтыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны і грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк. Коли раней послання Лукашэнкі не пачыналася з сюжэта аб тым, што Беларусь гэта крэпасць у аблозе, у атачэнні вонкавых і ўнутраных ворагаў. І вось цяпер ворагі – галоўная прычына ўсіх праблем, у тым ліку валютнага крызісу. Прычым зноў быў падкрэслены асобы шлях Беларусі, сказана, што нас хочуць прымусіць быць такімі, як усе. Нам хочуць навязаць дэмакратыю ў выглядзе падзелу ўладаў, прыватызацыі, але дэмакратыя – гэта шлях да анархіі. Тэзісы гэтыя, здаецца, не новыя, але цяпер яны сфармуляваны так акрэслена і ў момант, калі шмат экспертаў кажуць пра крызіс самой сацыяльнай мадэлі і вельмі пільную неабходнасць перамен. Спадар Дабравольскі, як вы пракаментуеце гэтыя тэзісы прэзідэнта? Відавочна, што ўлада зараз сутыкнулася ўпершыню з маштабным крызісам, якога раней не было. Было зразумела, што асноўная ідэя Лукашэнкі – гэта перадухіленне будучыні, недапушчэння дэмакратызацыі Беларусі, недапушчэння, каб Беларусь пайшла па шляху цывілізаваных краін. У яго была мэта захаваць сваю ўладу і задавальняла яго вось такая палітыка. Але гэта палітыка фінансавалася звонку і фінансавалася яшчэ таму, што былі такія нармальныя знешнія абставіны. А зараз такіх абставінаў няма. А больш таго, любая палітыка перадухлення будучыні, яна бесперспектыўная, таму што ўсё роўна будучыня прыйдзе, вось яна прыйшла. Яшчэ не канчаткова, але Лукашэнка вельмі спалохаўся. Таму што зараз эканамічная мадэль паказвае сваю абсалютную нежыццяздольнасць.

толькі ў тым, наколькі глыбокім будзе эканамічны крызіс, то бок гэтую мяжу вызначыць менавіта глыбіня негатыўных эканамічных з'яў. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему послания Александра Лукашенко, какие наступствы для незалежного громадства. В передаче удельничали политичный и громадский деятель Александр Добровольский и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Негледзячы на обяцанне ўлады хутка стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму не хапае. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе адменны курс перавышае афіцыйны ў 1.5 раза. Тым часам Нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. Экс-кандыдатаў Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў наступа Лажанку Сергія Вазняка, Андрэя Дзмітрыева і Аляксандра Фядуту пачнуць судзіць 5 траўня. Іх вінаваціць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд пазову партыі БНФ да жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага аб'яднання савецкага раёну Менску. Кіраўніцтва партыі аспрэчвае рашэнне не працягваць дамову на арэнду офісу. Эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем под Бобруйск у мястэчка Жилич. У 1825 годзе нябедны шляхтец, удзельнік вайны з Наполеонам, Ігнат Булгак вырашыў увекавечыць сваё імя, пабудаваць такую рэзідэнцыю, роўных якой у Беларусі не было. Будаўніцтва цягнулася больш за чвэрць стагоддзя, але задума была выкананая настолькі бліскуча, што і сёння ўражвае, як сваімі маштабамі, так і ступенню захаванасці ў часе. Самае дзіўнае, што на трасе Бабруйск-Крычаў я не заўважыў турыстычнага указальніка на Жылічы. Зрэшты, калі судзіць па колькасці указальнікаў, дык самая галоўная прыкметнасць нашай краіны – гэта лінія Сталіна. Але Жылічы вартыя таго, каб падарыць ім які уікенд. І галоўная разынка – не парк, які атачае палац. Нават не сам палац у стылі класіцызму, а тое, чаго я не адчуваў у Беларусі нідзе. Ні ў гомельскім палацы Румянцева, ні ў замку Радзівілаў у Нясвіжы. Дзіўнае пачуццё, быццам гаспадары толькі нядаўна выехалі з рэзідэнцыі. А ўся справа ў некранутых часам столях, некаторых стенах і калёнах, упрыгожаных барэльефамі. За саветамі тут быў саўгастэхнікум, падчас вайны нямецкі шпіталь. Сёння палова палаца, дзякуючы кіраўніцтву Кіраўскага раёна, рэстаўруецца. У другой дзейнічае музей. Супрацоўніца музея Ірына Шляхтава заўжды гатовая правесці экскурсію для рэдкага наведніка. Вось тут расставляліся мягкія канапы і прызначалася памяшканне для вузкага колу. Заходзь. Это такая курительная? Нет, это для адпачыць, калі людзі захацелі попытак пагаварыць, там выпіць чаю, да. Слухайце, ну якія унікальна, просто некія дываны. Вот гэтыя столі. У Жылічым палацы глядзець трэба толькі ўверх, бо тут не засталося шыкоўнай мэблі, са сцена ўзніклі карціны Тыцыяна і Рыбера, давно няма антычных скульптур, камінных гадзіннікаў і слуцкіх паясоў. Усё гэтае багацце знікла ў бяскрайніх прасторах Расіі. Ад былой раскошы засталіся толькі столі і барэльефы. Але нават толькі яны, выкананыя ў гіпсе і расфарбаваныя золатам, цалкам даюць уяўленне, што было ўнізе. Сярод пакояў і галерэй мне вельмі спадабаўся адзін невялічкі пакой для музыкаў на трэцім паверсе, схаваны ад вачэй сценамі і з адтуленымі для гуку, каб музыка напаўняла ніжнія залі, але не аглушала. Зрэшты, таямнічыя гукі з палаца ніколі не знікалі. Тут адносна спакойна, але гукі бываюць якія мог карыставацца і ў час экскурсій. Бывала такое, што ў падвальных памяшканнях чулі такія гукі з металічным такім адценнем, як так выразіцца, на чардачных памяшканнях. Калі святло ўключана, цішыня на гэтым памяшканні. Але калі яно выключаецца, па вуглах пачынаецца такое драбядзенне такое. Гэта, што я знаю ўжо з літаратуры, шумавыя духі. Гэта такія ж прывіды, але якія не з'яўляюцца перад вачамі людзей, а праяўляюць сябе гукамі. Ну, гэта нечысцікі. Вы верыце ў чым? Ну, мы гэта слыхалі многа раз, поэтому можна к этому прымяніць слова не веру, а знаю. У нас есть помешкание на другом поверсе, где слыхали гуки мячика теннисного. Или бывает грохот, как быццам там что-то отливалось от потолка и рухнуло. И тогда бежишь глянуть, может, на самом деле там все же гниловатое поверсе. Все чистенько, ни полиночки, ничего не надо. З вакна бачнае супрацьлеглае крыло палаца ўжо адрэстаўраванае, з новенькай бляхай са свежай тынкоўкай. Толькі наружныя вонкавыя сцены засталіся, а міжэтажныя прыкрыцця былі знесены, таму што ўсё было ў аварыйным стане, як сказалі, уся кроўля была, гэта ўсё новенькае. Уся кроўля была знесена. Але вот чым я ўпэўнены, вот там прывіды ніколі не паселяцца, у гэтых новых сценах. А тут яны жывуць. Ну, хотелось, конечно, кажется, осталось больше в антенке, да. Блукаючы вакол палацу, я натрапіў на купку мясцовай моладзі. Двое хлапцоў і адна дзяўчына распівалі піва ў бакавым порціку, загаварылі пра мясцовае жыццё. На ферме пацаны работаюць за 500 000. Шураюсь там вилками и грузят сенат, и сами раздаются, и поллимона получают. Их 6 часов встать, получить комбикорм, нагрузить всю эту потом кашу, корову выгнать, потом корову загнать, привязать, и поллимона. А як вот люди слухают, что 500 баксов средняя зарплата, сильная процветающая Беларусь? Они это... давно в это уже не верят. Может, кто-то получает, может, это в Минске там, кто к нему приближенные, которые сидят на окладах. Правильно? Правильно. Они будут получать. А колхозе не получал. Вот 500-600 тысяч. Лукашенко сказал, что председатель на джипах не ездили. А он ездит на джипе и улыбается. Угу. 6 лимонов зарплату его, а люди по 500 получают. Агафонов. Константин Михайлович. Люди для него, можно сказать, быдло. Он не считается с людьми. А еще зарплату получают, допустим, бригадир начисляет 800 тысяч. И он приходит через экономиста, смотрит. Ага, сегодня 300 хватит или 500 хватит. Сам учеркивает зарплату. Председатель. Так это же криминально. Это уже какой год? Это криминально, и никто ничего не говорит. Спокойно. Что, ни у кого не возникает такой думки написать в контроль? Потому что все шестеря боятся. А чего боятся? Тут элементарно. Коммунистические, что старые времена, он живет при коммунизме. Як бачым, Беларусь недалёка адышла ад часоў прыгону, калі новы пан, які называецца сёння дырэктар СВК, можа асабіста па свайму настрою скараціць зарплату больш, чым удвая. Але не варта абвінавачваць у такой сітуацыі толькі пана, калі парабак гатовы прымаць такія правілы жыцця. У эфіры «Радыё Свабода» пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў мястэчка Жылічы. Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп. Я нарадзіўся тут, у краіне сотня ў парушаных храмах. У эфіры «Радыё Свабода», з вамі Зміцер Бартосік, мы працягваем падарожжа ў мястэчка Жылічы. Самая старая жыхарка Жылічаў Галіна Шнурова жыве ў самым старым і самым прыгожым жылецкім доме. Чырвоная цэгла, фігурныя карнізы. Гэты былы флігель для парабкаў і блізка нельга параўнаць з сённяшнімі аграгарадошнымі дамкамі. Ці прастаяць апошніе хаця бы 100 гадоў? Пытанне рытарычнае. Баба Галя, вы сами жилецкая. Вы тут народились. Жилецка, в этом доме родилась, у этого помню. Вы родились в этом доме? Вот у этом доме. А чему он такие пригожий? Что тут было ранее? Панское имение тут было. Помещика Буглака. Пана помещика уже не стало этой. То уже сделали тут людям жить. Старая Галина памятая и тые часы, коли у палацы был немецкий шпиталь, а непосредно коля яе дома немцы вырашали габрейское пытанне мястечка Жилічы. Их сюда проволокой огородили, и так и текались немцы. А жалко было. А что робили? Били, живыми закапывали, земля дорослася вся. Залезем, туда ж не пускай, вот где сарай, а вот две механизации, там их на кладбище. Ров копали, и ров их закапывали, этих молоденьких. А утром устанут, а мамка навара будет в шалупках. Не только мама, а кто там жил. Подкидали. Так нас тогда немцы били. А они ж есть и хочут, бедненькие. На чердак залезем и глядим, как их по 10, по 20 живых. Живых бьют. Живых кидают этот ров и сами себе закапывали. Это уже на всю жизнь это дом исполнить. А на во что вы это глядели? А интересно было малым, но дети. А вы разумели, что отбывается, что их забивают? Жалели. Вот улезли, глядеть нам жалко. Бульбочку на селе шамовару, хлеба сухарь кинем. Як самы светлы перыяд свайго жыцця, старая ўзгадвае будаўніцтва чыгункі ў далёкім Казахстане. А калі жылося-то нормально? За ўсё жыццё у Казахстане узкакалейку строілі. Это вы былі на цыліне на гэтай? На цыліне. У 53-м году, як Сталін панул, вот тады была. Вышла там замуж. Вот это толькі жыць асталася ў памяці. Цыліна? Цылина. Чугунку робили. 90 километров надо было нам узкоколейку провести. Кормили хорошо. И картошку, и яблоки сушеные, картошка сушеная. Домов не было. Жили мы в вагонах. И не хотелось остаться после? А я уже была беременная старшей дочкой. А сколько у вас детей? 4. Девочка, это ж меня одна у роддоме умерла. А сын его... Погиб уже в горячем ключе в Краснодарске по Кубани. Ее милиционером был. Там погиб. Я сам того не хочучи разверидел старую рану бабы Гали. Портрет молодого милицианта позирал на нас со стены. Але вернемся ў палац, каб даведацца ў спадарыні шляхтавай, што ж будзе тут пасля рэстаўрацыі. Музейны комплекс тут і амаль трэць палаца, чуць не палавіна музычная школа адрэстаўрыраваны і некалькі пакояў пад бібліятэку. А на трэцім паверсе экспазіцыя з паказам жыцця сяля. А экспазіцыя з паказам жыцця шляхты ці будзе? Вось на гэтым паверсе. Дваранства Кіраўшчыны ў 19 стагоддзі. Жыццё дваранства Кіраўшчыны ў тым ліку... Гучыць жахліва. Дваранства Кіраўшчыны. А это так афіцыйна ўжо ёсць, так? Это прапісана. Дваранства Кіраўшчыны. Экспозиция будет именно... Она только не прописана нигде, але у некоторых паперах было, але официальная документация еще не составлена по залах. Як вам такі калгасны крэатыў? Дваранства Кіраўшчыны. Гэта, вядома, не дваранства Сталіншчыны, але ўсё роўна чаруе вуха. Зрэшты, можа, пакуль скончыцца тая рэстаўрацыя, Беларусь развітаецца нарэшце і з Кіравым, і са Сталіным. Мы з вамі наведаліся ў мястэчка Жылічы. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых падарожжаў. Раніца са свабодай. Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж. Гутарка з госцем, вашы званкі. Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы, а з 7 раніцы ў будні. Энергія свабоды на цэлы дзень. Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.